พภูมิในบทเรียนชุดที่6จะศึกษาในเรื่องความเป็นไปของสังสารวัฏการศึกษาในเรื่องของสังสารวัฏนี้มีประโยชน์นะคะจะทำให้เข้าใจว่าชีวิตเนี่ยในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิที่กล่าวว่ายังไม่สิ้นสุดนั้นเป็นอย่างไรและที่เป็นเช่นนั้นได้ก็เพราะเหตุใดจะมีผู้มาสร้างหรือมีกำหนดให้เป็นไปเช่นนั้นหรือเปล่าหรือว่าจะมีเหตุอะไรที่จะทำให้เป็นไปอย่างนั้นและจะมีอะไรไหมที่จะมาหยุดการเวียนว่ายตายเกิดยังไม่มีที่สิ้นสุดนั้นได้คำตอบเหล่านี้นะคะก็จะมีอยู่ในคำสอนในพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้และโปรดเวไนยสัตว์ทั้งหลายก็เพื่อให้เวไนยสัตว์ทั้งหลายนั้นพ้นไปจากทุกข์ก็คือพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองพ้นไปจากความเป็นไปในสังสารวัฏทั้งหมดพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้แล้วการดับสังสารวัฏพระพุทธองค์ก็ทรงแนะนำและมีผู้ประพฤติปฏิบัติตามก็ได้ดับสังสารวัฏนั้นได้แล้วมาในยุคนี้มาในสมัยนี้แม้นพระพุทธองค์จะทรงดับขันธปรินิพพานไปแล้วอริยสาวกทั้งหลายก็ปรินิพพานไปแล้วถึงกระนั้นคำสอนในพุทธศาสนาเรื่องความเป็นไปในสังสารวัฏและการดับซึ่งสังสารวัฏนั้นก็ยังมีอยู่ค่ะเมื่อยังมีการศึกษาตามคำสอนมีการประพฤติตามในคำสอนนั้นๆก็ย่อมนำมาซึ่งการดับสังสารวัฏได้เมื่อบุคคลได้ศึกษาเรื่องความเป็นไปในสังสารวัฏโดยในยะแห่งการศึกษาพระพิธรรมทางไปรษณีย์นี้แล้วเนี่ยค่ะก็พอที่จะสามารถทำให้เห็นความจริงในความเป็นไปในสังสารวัฏพึงพิจารณาให้เห็นหนทางแห่งการดับและเพียรเจริญภาวนาเพื่อยังมรรคมีองค์8ให้เกิดขึ้นก็จะสามารถบรรลุถึงแก่นแท้แห่งคำสอนในพุทธศาสนานี้ได้แก่นแท้นั้นคืออะไรแก่นแท้นั้นก็คือเพื่อความสิ้นไปแห่งวัฏฏทุกข์ทั้งปวงนี้ได้ค่ะบทที่1ในชุดที่6ตอนที่1ก่อนที่จะศึกษาเรื่องความเป็นไปในสังสารวัฏก็ควรจะศึกษาความหมายต่างๆก่อนนะคะคำว่าสังสาระค่ะเขียนว่าสอเสืององูสอเสือสระอารอเรืออ่านออกเสียงตามพระบาลีอ่านออกเสียงว่าสังสาระถ้าออกเสียงตามภาษาไทยตามตัวเขียนนี้ก็ออกเสียงว่าสงสารค่ะคำว่าสังสาระ หมายความว่าการเวียนว่ายตายเกิดความหมายในพจนานุกรมให้ความหมายของคำว่าสงสารไว้ว่ารู้สึกเห็นใจในความเดือดร้อนหรือความทุกข์ร้อนของผู้อื่นรู้สึกห่วงใยด้วยเมตตากรุณาเช่นเห็นเด็กเล็กๆอดอยากก็รู้สึกสงสารเห็นเขาประสบอัคคีภัยก็สงสารในยะของคำว่าสงสารตามในพจนานุกรมให้ไว้อย่างนี ้แต่ในที่นี้เรามุ่งความหมายคำว่าสังสาระนี้ตามในยะแห่งพระบาลีค่ะคือการเวียนว่ายตายเกิด จะเห็นได้ว่าคำศัพท์ตามความหมายทางโลกกับคำศัพท์ตามความหมายทางธรรมนั้นแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเมื่อจะศึกษาในส่วนของธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ให้เข้าใจอย่างไม่ผิดเพี้ยนซะแล้วเนี่ยค่ะยังไงเสียก็ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ให้เข้าใจให้ถี่ถ้วนให้ถูกต้องเสียก่อนค่ะคำศัพท์ต่อมาคือคำว่าสังสารทุกข์สังสารวัฏหรือวัฏฏสงสารคำสามคำนี้นะคะมีความหมายในนัยยะเดียวกันก็คือความทุกข์ที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายจะอยู่ในภพภูมิต่างๆก็เป็นไปด้วยกำลังของกิเลสกรรมและวิบากกิเลสกรรมและวิบากที่หมุนเวียนไปอย่างนี้หมุนวนไปอย่างนี้ ทำให้การเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายนั้นเป็นไปอยู่ตราบเช่าทุกวันนี้แต่เมื่อมีการตัดในเรื่องของกิเลสกรรมวิบากออกไปได้การเวียนว่ายตายเกิดคือสังสารทุกข์คือการทนทุกข์อยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดนั้นก็จะหมดสิ้นไปดูคำศัพท์ที่สองค่ะคำว่ากิเลสกิเลสหมายความว่าเรื่องทำใจให้เศร้าหมองก็คือสิ่งที่ทำใจให้เศร้าหมองนั่นเองค่ะและอะไรล่ะที่ทำใจให้เศร้าหมองสิ่งเหล่านั้นก็ได้แก่ความโลภความโกรธความหลงดูคำศัพท์ต่อมาค่ะคำว่าตัณหาตัณหาหมายความว่าความทยานอยากคำศัพท์ต่อมาค่ะวัตตะคำว่าวัตตะสะกดดังนี้นะคะวาแหวนไม่หันอากาศตอปตักตอปตักสระอะอ่านว่าวัตตะคำว่าวัตตะคือความวนค่ะหรือความเวียนวนหรือเวียนในตามหลักของพุทธศาสนาความวนหรือเวียนนั้นมีอยู่ด้วยกัน3ประการกิเลสวัฏความวนคือกิเลสกรรมวัฏความวนคือกรรมวิปากวัฏความวนคือวิบากหรือผลของกรรมจะอ่านว่ากิเลสวัฏตะกรรมวัฏตะวิปากวัฏตะก็ได้ค่ะกิเลสก็เป็นเหตุให้ทำกรรมนะคะกิเลสจึงเป็นเหตุกรรมจึงเป็นผลของกิเลสและกรรมนั่นเองก็เป็นตัวเหตุค่ะทำให้เกิดวิบากคือผลกรรมจึงเป็นเหตุวิบากจึงเป็นผลและวิบากนั่นเองก็เป็นตัวเหตุด้วยก่อกิเลสขึ้นมาใหม่เมื่อเป็นดังนี้วิบากนั้นก็เป็นเหตุกิเลสก็เป็นผลของวิบากฉะนั้นกิเลสกรรมวิบากจึงวนอยู่อย่างนี้ค่ะจึงทำให้ขันห้านี้วนไปวนอยู่ในกิเลสอยู่ในกรรมอยู่ในวิบากแล้วก็กลับมาเป็นเหตุก่อกิเลสก่อกรรมก่อวิบากขึ้นใหม่ขันห้าเมื่อกล่าวในความเป็นสัตว์เป็นบุคคลจึงวนเวียนอยู่ในกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากแสดงให้เห็นว่ากิเลสกรรมวิบากนี้เองที่เป็นวัฏฏะส่วนกิเลสและตัณหานั้นเป็นสิ่งที่แฝงติดอยู่ในใจแล้วทำให้จิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวตัณหาเป็นต้นเหตุทำให้เกิดทุกข์เมื่อดับตัณหาเสียได้ก็เป็นอันว่าดับวัฏฏะได้ดับกิเลสดับทุกข์ทางใจการดับตรงนี้ดับให้เห็นในปัจจุบันนี้ได้ทันทีและถึงที่สุดก็คือเมื่อสามารถทำลายกิเลสและตัณหาไปได้นะคะความสิ้นสุดแห่งการดับรอบความสิ้นสุดแห่งการดับสิ้นทุกข์ทั้งปวงก็เป็นไปได้ด้วยประการอย่างนี้นะคะการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อว่าโดยสภาวะธรรมแล้วการเวียนว่ายตายเกิดนี้ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีสิ่งใดไร้ไร้เกิดไม่มีสิ่งใดไม่มีใครเกิดใครตายมีแต่สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นด้วยเหตุเกิดขึ้นด้วยปัจจัยเหตุและปัจจัยนั้นก็คือกิเลสและตัณหานั่นเองเมื่อเหตุปัจจัยยังมีอยู่สภาวะธรรมทั้งหลายก็เป็นไปตามเหตุและปัจจัยนั้นๆเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยสภาวะธรรมนั้นก็ดับไปThank you. ในหน้าที่4ค่ะเรามาศึกษากันก่อนนะคะว่าชีวิตนั้นเป็นอย่างไรแต่ก่อนที่จะเข้าใจว่าชีวิตเป็นยังไงชีวิตคืออะไรเรามาศึกษาคำหรือความหมายของคำว่าชีวิตกันก่อนค่ะคำว่าชีวิตตามในยะแห่งพระอภิธรรมแล้วมีความหมายอยู่2ประการด้วยกันประการแรกคือหมายถึงชีวิตตรูปประการที่2หมายถึงชีวิตตนามชีวิตตรูปเป็นอย่างไรชีวิตตรูปเป็นรูปรูปหนึ่งนะคะในจำนวนรูปที่เกิดจากกรรมเรื่องนี้ท่านต้องกลับไปศึกษากลับไปอ่านทบทวนในบทเรียนชุดที่5รูปที่เกิดจากกรรมได้แก่จักขุประสาทรูปโสตประสาทรูปตลอดจนกระทั่งถึงชีวิตตรูปชีวิตตรูปเนี่ยค่ะเขาจะมีหน้าที่รักษารูปอื่นๆที่เกิดจากกรรมให้สามารถดำรงอยู่ได้ดำรงอยู่ได้ในชั่วขณะหนึ่งแล้วก็จะดับสลายไปพร้อมกับรูปทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากกรรมนั้นและมีการเกิดขึ้นใหม่สืบต่อกันเรื่อยไปเรื่อยไปไม่ขาดสายตลอดชีวิตชีวิตรูปนี้เขาจึงทำหน้าที่หล่อเลี้ยงรักษารูปอื่นๆที่เกิดจากกรรมไม่ให้แตกสลายไปก่อนกำหนดเหมือนน้ำที่หล่อเลี้ยงดอกบัวไว้ชีวิตรูปหรือรูปชีวิตของสัตว์ทั้งหลายนะคะสัตว์บุคคลก็มีชีวิตรูปนี้ก็เนื่องมาจากกุศลกรรมและอกุศลกรรมที่กระทำไว้แล้วนั่นเองกุศลและอกุศลที่กระทำไว้แล้วในอดีตชาติจะเป็นตัวส่งผลทำให้เกิดรูปนามนี้ขึ้นมาแล้วสมมุติเรียกกันว่าคนเรียกว่าสัตว์เรียกว่าเทวดาเรียกว่าพรหมสุดแท้แต่ว่าจะเกิดขึ้นมาในภพภูมิใดการเกิดขึ้นของชีวิตก็เกิดขึ้นมาเพื่อรับผลของกุศลและอกุศลที่กระทำไว้แล้วเมื่อกุศลส่งผลก็สมมุติเรียกกันว่ากำลังเสวยสุขเมื่ออกุศลส่งผลก็สมมุติเรียกว่ากำลังเสวยทุกข์เหมือนกับการปลูกพืชเลยค่ะถ้าปลูกพืชที่ให้ผลที่เป็นรสเปรี้ยวก็จะได้รับผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวถ้าปลูกพืชที่มีที่ผลเขาจะมีรสหวานเราก็จะได้รับผลไม้ที่มีรสหวานฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อบุคคลทำกรรมทั้งเป็นกุศลและอกุศลมาแล้วผลที่ได้รับจึงมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นสลับกันไปสำหรับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเช่นต้นไม้เก้าอี้โต๊ะบ้านเรือนต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะเรานี้เป็นรูปธรรมแต่เป็นรูปธรรมที่ไม่มีชีวิตจิตใจไม่มีวิญญาณครองภาษาธรรมะเขาเรียกว่าอนุปาทิขออภัยอนุปาทินกะสังขารก็คือไม่มีวิญญาณครองในสิ่งเหล่านั้นบางคนไปเข้าใจผิดนะคะว่าต้นไม้มีชีวิตความเข้าใจอย่างนี้จึงเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงค่ะต้นไม้นั้นมีอุตุเป็นสมุฐานต้นไม้นั้นมีอุตุเป็นสมุฐานค่ะคือเป็นรูปที่เกิดจากอุตุมีเพียง8รูปเท่านั้นในต้นไม้นั้นมีรูปอยู่8รูปก็คือมีดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชาส่วนในสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยค่ะมีรูปครบทั้ง28ก็คือมีทั้งดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชาเหมือนกับพืชแล้วยังมีโสตประสาทะคานะประสาทะชิวหาประสาทะกายะประสาทะหัตถยะวัตถุชีวิตรูปยังมีรูปอีกมากมายเลยค่ะซึ่งในสิ่งที่มีชีวิตนะคะคือคนเนี่ยค่ะหรือสัตว์ทั้งหลายเขาเกิดมาจากสมุฏฐานทั้ง4คือเกิดจากกรรมจิตอุตุและอาหารส่วนต้นไม้นั้นเขาเกิดจากสมุฏฐานเดียวก็คืออุตุนั่นเองฉะนั้นต้นไม้จึงไม่มีชีวิตรูปคอย อนุบาลรักษาเหมือนสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายนะคะก็คืออันนี้อธิบายเรื่องของชีวิตรูปการที่ชีวิตของบุคคลทั้งหลายเป็นไปได้นะคะยังไม่สะดุดขาดสิ้นชีวิตลงไปก็เนื่องมาจากว่ามีรูปที่เกิดจากกรรมชนิดหนึ่งที่คอยตามอนุบาลรักษารูปนั้นก็คือชีวิตรูปนั่นเองชีวิตรูปนี้เขาจะทำหน้าที่ก็คือทำหน้าที่รักษารูปที่เกิดจากกรรมรักษารูปอื่นๆด้วยที่เกิดจากกรรมเมื่อทำหน้าที่รักษาแล้วนะคะรูปที่เกิดจากกรรมนั้นมีอายุอยู่ขนาดอยู่ช่วงหนึ่งมีอายุอยู่ตามกำหนดช่วงหนึ่งนะคะเขาบอกว่ามีอายุเทียบได้กับจิตเกิดดับ17ครั้งในระหว่างแห่งการเกิดดับเนี่ยค่ะเมื่อรูปเกิดขึ้นตั้งอยู่นะคะความตั้งอยู่ของรูปนี้จะตั้งอยู่นานกว่าจิตเขาเทียบได้กับการเกิดดับของจิตนะคะก็คือว่ารูปหนึ่งรูปเกิดขึ้นและดับไปเทียบได้กับการเกิดขึ้นของจิตถึง17ขณะ17ครั้งแล้วจึงดับไปในระหว่างการตั้งอยู่ของรูปที่เกิดจากกรรมเนี่ยค่ะเขาจะมีรูปหนึ่งที่คอยทำหน้าที่รักษาก็คือชีวิตรูปนั่นเองเมื่อรักษารูปที่เกิดจากกรรมอื่นๆแล้วตัวเขาก็หมดหน้าที่แล้วก็ดับไปพร้อมกับรูปที่เกิดจากกรรมอื่นๆนั้นและก็มีรูปที่เกิดจากกรรมชุดใหม่พร้อมชีวิตรูปชุดใหม่เกิดขึ้นนะคะเป็นสันตติเกิดขึ้นสืบต่อเกิดขึ้นสืบต่อกันไปอย่างนี้มาดูชีวิตนามค่ะชีวิตนามหรือนามชีวิตนั้นก็หมายถึงตัวชีวิตตินทรีย์นั่นเองคือชีวิตตินทรีย์เจตสิกเรื่องเจตสิกนี้อยู่ในบทเรียนชุดที่4นะคะชีวิตตินทรีย์เจตสิกจะเกิดขึ้นพร้อมกับนามธรรมอื่นๆเช่นเกิดพร้อมกับผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาและมนสิการและมนสิการชีวิตินทรีย์นี้อยู่ในกลุ่มของสัพพะจิตตะสาธารณะเจตสิก7ค่ะตัวชีวิตินทรีย์จะทำหน้าที่รักษานามธรรมอื่นๆที่เกิดพร้อมกันกับตนให้ตั้งมั่นในอารมณ์แล้วก็ดับไปเมื่อเข้าใจคำว่าชีวิตแล้วนะคะเราก็จะเข้าใจว่าชีวิตที่เกิดขึ้นมานี้โดยความเป็นสัตว์บุคคลเกิดขึ้นมาด้วยเหตุและปัจจัยมีนามชีวิตมีรูปชีวิตคอยตามหล่อเลี้ยงรักษานามชีวิตคือชีวิตตินทรีย์ก็คอยหล่อเลี้ยงนามธรรมชีวิตรูปเขาก็คอยหล่อเลี้ยงรูปธรรมและนามธรรมเกิดขึ้นได้และยังเป็นอยู่ได้ก็ด้วยเหตุปัจจัยแห่งบุญและบาปที่เคยกระทำมาแล้วในอดีตเมื่อบุญและบาปนั้นส่งผลทำให้ชีวิตนี้ได้รับสุขบ้างได้รับทุกข์บ้างเราก็จะเข้าใจว่าความสุขในชีวิตวันนี้เนี่ยไม่ใช่ใครทำมีเรานั่นเองได้สร้างเหตุและปัจจัยไว้หรือความทุกข์ที่กำลังปรากฏในชีวิตวันนี้ก็จะได้เข้าใจว่าไม่ใช่ใครทำเป็นเพราะเหตุและปัจจัยที่ได้ทำมาแล้วในอดีตเมื่อเข้าใจว่าชีวิตเป็นอย่างนี้แล้วนะคะต่อไปเราจะศึกษาสถานที่เกิดของสัตว์ทั้งหลายเขาเรียกว่าภพภูมินะคะมีอยู่ด้วยกัน31ภพภูมิเรียกว่ารูปภูมิ16หรือรูปาวจรภูมิค่ะแบ่งเป็นรูปภูมิที่เป็นสถานที่อุบัติเกิดขึ้นของนามและรูปมีอยู่ด้วยกัน15ภูมิอีกหนึ่งภูมิที่เหลือคืออสัญญสัตตภูมิเป็นสถานที่อุบัติเกิดขึ้นเฉพาะแต่รูปขันธ์เท่านั้นไม่มีนามในรูปภูมิ16นอกจากจะมีชื่อเรียกภูมิโดยเฉพาะแล้วนะคะยังเรียกชื่อภูมิที่เป็นที่อยู่ของพรหมที่เป็นพระอริยบุคคลโดยเฉพาะได้อีก5ภูมิก็คือสุทธาวาสภูมิ5ค่ะหรืออีกกลุ่มนึงก็มาเรียกเฉพาะก็คืออรูปภูมิ4หรืออรูปาวจรภูมิเป็นอรูปภูมิมีอยู่ด้วยกัน4ภูมิ นะคะอันนี้เป็นชื่อเป็นเฉพาะชื่อในกลุ่มของภูมินะคะท่านนักศึกษาลองเปิดดูในภาพนะคะภาพภูมิ31ที่อยู่ด้านท้ายคืออยู่ในหน้าที่25เนี่ยค่ะจะเป็นแผนภาพภูมิทั้ง31ภูมิตั้งแต่เริ่มต้นก็คือดิรัจฉานเปรตอสุรกายนรกนะคะแล้วก็ถัดขึ้นมาก็เป็นมนุษย์ถัดขึ้นมาเป็นเทวภูมิ6ชั้นมีตั้งแต่จาตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตนิมมานรตีปรนิมมิตวสวตีอันนี้คือภูมิของเทวดามีอยู่ด้วยกัน6ภูมิเมื่อนับ6ภูมิของเทวดาและบวกอีก1ภูมิคือมนุษย์กลุ่มนี้ตั้งชื่อเรียกใหม่ว่ากามสุขติภูมิ7เพราะเหตุว่าเป็นภูมิที่อยู่ที่มีความสุขส่วนในดิรัจฉานเปรตอสุรกายนรกเนี่ยค่ะเป็นเฉพาะสีภูมินะคะเป็นเฉพาะสีภูมิเรียกว่าอบายภูมิ4เพราะว่าเป็นภูมิที่เสวยแต่ความทุกข์แต่เมื่อเอาทั้ง4ภูมินี้บวกกับกามสุขติภูมิอีก7ก็ตั้งชื่อรวมกลุ่มนี้ใหม่อีกครั้งนึงค่ะว่าเป็นกามภูมิ11ก็เพราะว่าเป็นภูมิที่ยังท่องเที่ยวรับอยู่ในกามคุณอารมณ์นั่นเองมาดูในกลุ่มของรูปภูมิ16ค่ะตามแผนภาพในหน้าที่25นะคะเราจะได้เข้าใจในเนื้อหาที่อธิบายไปในตอนต้นเพิ่มเติมด้วยค่ะในรูปภูมิ16เห็นไหมคะก็เขาเริ่มตั้งแต่ปฐมฌานภูมิ3ปฐมฌานภูมิ3มีอะไรบ้างก็มีปริสัชชาปุโรหิตตามหาพรหมมาทุติยฌานภูมิ3มีปริตตาภาอัปปมานาภาอภัสสลาตติยฌานภูมิ3ก็มีปริตตสุภาอัปปมานาสุภาสุภกิณหาแล้วต่อไปก็จะมีเวหัปปรา1อสัญญสัตตาภูมิอีก1ถัดขึ้นไปอีกก็จะเป็นกลุ่มของสุทาวาสภูมิอวิหาอัตตปปาสุทัสสาสุทัสสีอากนิฐาในรูปภูมิทั้ง16ภูมินะคะเขาแบ่งออกเป็นอีกเป็นส่วนๆอีกค่ะคือดึงอสัญญสัตตาออกมา1นะคะก็จะเหลือ15ในกลุ่มของ15ภูมินั้นเป็นภูมิที่เกิดขึ้นได้ทั้งนามและรูปแต่เฉพาะอสัญญสัตตาภูมิภูมิเดียวเป็นภูมิที่เกิดได้เฉพาะรูปอย่างเดียวไม่มีนามพรหมที่อยู่ในอสัญญสัตตาพรหมนี้เขาเรียกว่าพรหมลูกฟักค่ะคือเกิดขึ้นอยู่ที่นั่นโดยที่ไม่มีนามธรรมไปเกิดร่วมด้วยเฉพาะในสุทาวาสภูมิ5ที่อยู่ในกลุ่มของรูปภูมิ16สุทาวาสภูมิ5นี้จะเป็นที่อยู่ของบุคคลพิเศษค่ะก็คือเป็นที่อยู่ของพระอริยบุคคลเท่านั้นและเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่พระอนาคามีขึ้นไปเป็นพระอริยบุคคลที่สำเร็จในเรื่องของการเจริญฌานด้วยสุดท้ายคือในกลุ่มของอรูปภูมิ4ก็ได้แก่อากาสานัญจายตนะภูมิวิญญาณัญจายตนะภูมิอากินจัญญายตนะภูมิและเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิค่ะเมื่อทราบโครงสร้างโดยที่เราดูจากภาพในหน้าที่25แล้วกลับมาดูในหน้าที่5ค่ะจะอธิบายในภูมิทั้ง31อบายภูมิมี4ภูมิได้แก่นรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายเป็นสถานที่อุบัติเกิดขึ้นของรูปนามที่เป็นผลของอกุศลกรรมอกุศลกรรมนั้นก็ได้แก่อกุศลกรรมบท10ประการก็ได้แก่การฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามมีการกระทำอกุศลทางวาจา4ประการคือพูดปดส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อมีการกระทำกรรมทางใจ3ประการก็คือการเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นความพยาบาทและมิจฉาทิฐิผลของการทำอกุศล กรรมบท10ประการเป็นหนทางไปสู่อบายทั้ง4ก็คือนำให้ไปเกิดในอบายภูมินำให้ไปเกิดในนรกในเปรตอสุรกายและในสัตว์เดรัจฉานดูต่อไปในหน้าที่6นะคะอธิบายในส่วนของมนุษยภูมิไว้คร่าวๆก่อนนะคะว่าในมนุษยภูมินั้นมี1ภูมิด้วยกันเป็นสถานที่อุบัติเกิดขึ้นของรูปนามที่เป็นผลของกุศลกรรมค่ะผลของกุศลกรรมนั้นก็คือการประพฤติในกุศลกรรมบท10ก็คือการกระทำความดีทางกาย3ประการก็ได้แก่การงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามการกระทำความดีทางวาจา4ประการก็คืองดเว้นจากการพูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อการงดเว้นจากการกระทำบาปทางใจ3ประการก็คืองดเว้นโดยการไม่เพ่งเล็งอยากได้งดเว้นโดยการไม่พยาบาทและเจริญในสัมมาทิฏฐิค่ะกุศลกรรมที่จะทำให้เกิดในมนุษยภูมิอีก10ประการก็คือการกระทำในบุญกิริยาวัตถุ10ประการมีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นต้นค่ะโดยย่อในเรื่องของเทวภูมิ6ชั้นค่ะเทวภูมิ6ชั้นก็ได้แก่จาตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตนิมมานรตีปรนิมมิตะวสวตีเป็นสถานที่อุบัติเกิดขึ้นของรูปนามที่เป็นผลของกุศลกรรมค่ะรูปภูมิมี16ภูมิเป็นสถานที่อุบัติเกิดขึ้นของรูปและนามมี15ภูมิและเป็นสถานที่อุบัติเกิดขึ้นเฉพาะรูปอย่างเดียวไม่มีนามมี1ภูมิคืออสัญญสัตตาภูมิเป็นภูมิที่มีความสุขจากผลของกุศลในขั้นของรูปฌานผู้ที่เกิดในภูมินี้อาศัยภาวนากุศลในด้านการเจริญสมถกรรมฐานจนสำเร็จรูปฌานและรูปฌานนั้นยังไม่เสื่อมไปจึงนำไปเกิดได้ในรูปภูมิค่ะรูปภูมิมี16ก็คือปฐมฌานภูมิ3ได้แก่ปาริสัชชาปุโรหิตตามหาพรหมมาทุติยฌานภูมิ3ก็ได้แก่ปริตาภาอัปมานาภาอาภัสราตติยฌานภูมิ3ก็ได้แก่ปริตตสุภาอัปมานาสุภาสุภกินหาจตุตถฌานภูมิ7ได้แก่เวหัพพลาอสัญญสัตตาและสุทธาวาสภูมิ5ก็คืออวิหาอัตตัปปาสุทัสสาสุทัสสีอกนิฐาอรูปภูมิมี4ค่ะก็คืออากาสานัญจายตนะภูมิวิญญาณัญจายตนะภูมิอากินจัญญายตนะภูมิเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิอรูปภูมิ4เป็นสถานที่เกิดได้แต่เฉพาะ นามอย่างเดียวไม่มีรูปค่ะเป็นภูมิที่มีความสุขจากผลของการเจริญกุศลในขั้นของอรูปฌานผู้ที่เกิดอยู่ในภูมินี้อาศัยอรูปฌานกุศลที่ยังไม่เสื่อมนั่นแหละค่ะนำไปเกิดเมื่อเราทราบโครงสร้างของสถานที่เกิดทั้ง31สถานที่แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นถึงความจริงว่าการเวียนว่ายตายเกิดในภูมิทั้งหลายก็ด้วยเจตนาในการทำกรรมในส่วนของกุศลกรรมในส่วนของอกุศลกรรมการกระทำกรรมในส่วนของกุศลกรรมในขั้นพื้นก็คือในเรื่องของการให้ทานรักษาศีลการเจริญภาวนาที่ยังผลสำเร็จในเรื่องของฌานจิตต่างๆเนี่ยค่ะก็จะเป็นกำลังผลักดันให้จะต้องโคจรไปเกิดอยู่ในภพภูมิต่างๆมีคำถามคำตอบเรื่องนี้นะคะอยู่ในคัมภีร์จะยกขึ้นมาถามตอบเพื่อจะได้ให้เข้าใจถึงการเวียนว่ายตายเกิดอีกครั้งหนึ่งท่านพระสารีบุตรได้ถามคำถามที่เกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดสรุปได้ดังนี้ค่ะท่านพระสารีบุตรถามว่าภพมีเท่าไหร่ภพมี3คือกามภพรูปภพอรูปภพมีคำถามว่าการเกิดในภพใหม่มีได้เพราะเหตุใดเพราะความยินดียิ่งของเหล่าสัตว์ที่ยังมีอวิชชามีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้หรือตัณหาเป็นเครื่องผูกพันอารมณ์6ไว้การเกิดในภพใหม่ก็มีได้การไม่เกิดในภพใหม่มีได้อย่างไรการจะไม่เกิดในภพใหม่มีได้ก็เพราะว่าอวิชชาสิ้นไปมีวิชชาเกิดขึ้นและเพราะตัณหาดับไปการเกิดในภพใหม่ต่อไปจึงไม่มีเพราะอย่างนี้ท่านผู้ฟังเห็นสัจจะตามความเป็นจริงจากที่เราศึกษามาไหมคะเมื่อยังมีกรรมยังมีกิเลสเมื่อยังมีอวิชชาคือยังมีความไม่รู้เมื่อยังมีตัณหาที่เป็นเครื่องผูกพันอะไรไว้ตัณหานั้นก็ผูกพันอยู่ในอารมณ์6ค่ะตัณหานั่นเองจึงเป็นเหตุทำให้เกิดในภพใหม่ชาติใหม่แล้วการที่จะไม่เกิดในภพใหม่ชาติใหม่มีหรือไม่คำตอบก็คือว่าจะมีได้ก็ต่อเมื่ออวิชชาคือความไม่รู้นั้นสิ้นไปจะมีได้ก็ต่อเมื่อตัณหาคือความผูกพันในอารมณ์ทั้ง6นั้นหมดไปการเกิดในภพใหม่ชาติใหม่ก็จะไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏก็จะสิ้นสุดลงทุกข์ในสังสารวัฏทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดก็จะไม่เกิดขึ้นนี่คือเราศึกษาตั้งแต่ต้นจนถึงสุดท้ายของความเป็นไปในสังสารวัฏแต่โดยเนื้อแท้โดยความเป็นจริงแล้วการเป็นไปในสังสารวัฏนั้นยังมีอยู่เพราะว่าเรานั้นยังเป็นผู้ที่ยังมีตัณหายังเป็นผู้ที่มีอวิชชาครอบงำอยู่แต่ว่าเรานั้นแหละกำลังเป็นผู้เพียรที่จะทำให้อวิชชาคือความโง่ความหลงในความเป็นอัตตาตัวตนเรากำลังที่จะเพียรทำให้ทิฏฐิคือความเห็นผิดในอัตตาตัวตนของเรานี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเรากำลังทำสิ่งนี้ให้หมดให้สิ้นไปเรากำลังเพียรลดละด้วยความเป็นตัณหามานะทิฏฐิของเราเพื่อวันหนึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหาย่อมปรากฏค่ะ